to posłuchaj i przemyśl te słowa. Za duże opalenia, nie mięknie ci głowa. Psychika wymięka, a to twoja psychika. Kłopoty z czasem, stereo muzyka. Fizyka niezaliczona, niedokończona, nieopłacona. Chyba dawno stracona matura. Dawno przepadła kobieta, odeszła z jakimś bucem. Wpadła koledzy, śmiercy, poznali twój los. Każdy z nich ma pełny amfy nos. Klos, kapitan, już nie pomaga. Zostają dla niej wina, trawa, haszysz i ćmaga. Ale nie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Palenie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Palenie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Palenie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Powiedz mi tak, no powiedz mi nie. Jeśli mnie kłamiesz, to bardzo źle. Sam się okłamujesz, sam się rujnujesz, sam się zatruwasz i onanizujesz. Ojciec, matka, cała rodzina odwraca się od przypalającego syna czy córki. Tną ciągnie do rurki, szklanej pełnej grasu, prosto z lasu. Dealerów, maklerów, krzywego ogrodników, rolników, wesołych mechaników. Każdy ma fazę i nie wie, o co chodzi. Zielonym się pędzą starzy i młodzi. Więc odrzuć palenie, odrzuć całe to zło. Więc odrzuć palenie, odrzuć całe to gówno. Więc odrzuć palenie, odrzuć całe to zło. Więc odrzuć palenie, odrzuć całe to gówno. Ale nie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Palenie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Palenie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Palenie, albo zdrowie. Wybór należy do ciebie. Czerwone oczy zdradzają stan, jakim chciałeś być, jaki wybrałeś sam. Uwędzenie, upalenie, czy upośledzenie. Wesołe klimaty i seks z przyspieszeniem. Nie odchodź daleko, bo możesz nie wrócić. Zawsze jest ktoś, kto pomoże ci odrzucić. Miękkie narkotyki są pomostem, później wchodzisz w rzeczy ostre. Miękkie narkotyki są pomostem, później wchodzisz w rzeczy ostre. Palenie, albo zdrowie.